वो करवाना, देखे जो तुझको देखे हो जाए वो दीवाना। तेरी रंगत गरम मसाला, रंग तेरा गरम मसाला, तेरी चाहत गरम मसाला, अंग तेरा गरम मसाला, मेरे दिल पे धड़कनों पे तूने जादू कर डाला। Kiss me baby, kiss me baby, तेरी मस्त जवानी, एक दिन तू बन जाएगी मेरे सपनों की रानी। इश्क तेरा गरम मसाला, हुस्न तेरा गरम मसाला, तेरा दिल बा गरम मसाला, जिस्म तेरा ओ या, मेरे दिल पे धड़कनों पे तूने जादू कर डाला। किस में मैं होंठ तेरे मैं कब्याला, किस में मैं